پوری قل اللهم دیدن شروع شو تر اخیر پوری دا آیت تی اولی مخی او بیا دا غی نرسی تی جائز کم دعاوی دا اللہ تبارک و تعالی نبی اولی نو اللہ تعالی با دا دعا خام خواب قبل ای خام سید ابن جبیل اغی دا خبر جائی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ہم تی دعا غصلہ دا مسلم روایت میں تاس سوسی الفاظ من در توی تی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با ہم دا آیت نستو او دا غی نرسی با دعا غصلہ نو دا خود طریقه لخطی و سره ضرورت در طولو باید تیاد کیزان لمخی داوی و دا غیر نرسل دعاگان غواری قلیا پیغمبرا اللهم قبول کن دعا زمان اللهم قبول کن دعا من اے خدای زمان دا دعا قبول اکی یا اللہ و اللهم سلکی یا اللہ و زمان دا دعا قبول اکی فاطر السماوات پیدا کن کی دا اسمان و مغزم کو دا دنگو صفت دا اللہ تعالی دے عالم الغیب عالم پا حق سیزنو باندی چا غفت کی زمانینا اللہ نے صفت نہیں دی منگا اتانے صفت دی وشهادت عالم پاغس زنو چی کمخکار دی انت تحکمو تبا فیصلہ کئے بین عبادی کا پمیز بندگانو خلکی چی ما پاغمو سہلے کی کانو تیوی اختلفون چی دی بائی کی اختلاف کون کی اختلاف کولے تردی پورے بدایت للے اور بیاد آگین رسول زان لے چیسا دعا دا غوارا خوش جائز دعا جی شریعت مطابق کی ناروا دعا گانینا اس تخفیف افرید آخرت میں یرول ولو ان للذين او كثري غير فرد كانوا ظلموا چې ظلم کړل شرک کفر گناهونه ما فلر هغه ځنا چې دی پزما کوي جنیا ان ټول دا ټول چې ګنا دی او ظالم وی دی او کافر وی دی او مشرک او مثله او پشان دی ماحودی سر نور دمر ور سر نور می دا دنیا او دمر ور سر نور لا تدو دی خامخا بدل ور کړو دی کافرانو دا دنیا من سیل عذاب دا غبط نا کار عذاب نه عمل قیامت قیامت پر ځل خو یو روپې نه ورکی سپاہی بانی زان نے جنت حاصل کی او سبال ابدی ارمان کی چی دا ٹھول دنیا زما گے دمرا ور سر نورم گے او دا غصے ہو کچھ زدہ عذاب نہ بچے سوچو گئے تاکو یا انسان مر کئی سو غار نگری تنا وی قدامات جن ملاوی کی کہ زما دا ٹھول کائنات دنیا پر کی جلال کی سکو ما تری جن ملاوی شی یا اسپتالوں کی کمی پلے کل روپے اور کل سر پارے ور کو دی جن دا پارے ور کو کنا تو دی جن بانی دمرا مہین گی نو مطلب داری چالتا کہ سختی تراشن بیا بدل داوی کو نکی و بدا لهم او کار بشدیتا من اللہ دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا ما حق قیامت آغا سزاگانی لم یکونو یحتسبون چه دید آغی کو مانا اور خیال نکولو دل کو دید سختو دید عذابونو دایدو خیالو نو کافرانو دا چتو زینکی سی بدا سزنو بطول دل تخکارشی خواه نیسی کرا دید آغا خفل بد خکارشی نبیا با بد حالی و بدا لهم سیئات ما کسبو او کار بشدیتا انجام دا آغا آما بد انجام دا آغا آمالو کسبو چې دوی کړی په دنیا کې سیئات بد انجام د هغه اعمالو چې دوی په دنیا کې کول دا هغه بد انجام څه دی هغه تورې بلاګانې د عذابونو په شکل کې چې دوی ته ښکاره شي وهاق بهم او احاطه به چې د دوی نه ما هغه عذاب کانو به یې تازیون چې دوی د هغې سره وشتې کولې خندنې کو کم عذاب پورې چې دوی خندنې کو هغه عذاب راوله کنه دا د شکم دی عذاب کم عذاب پورې خندنې کو هغه بتنه تو شي احاطه به نه شي او غریبانان به پکې راځي وي الله تعالی زجر سره دی شکرین اور کئی انسان اس راجی با حالات تی چی کل خوار شی فقیر شی نو ماتے چکے رہے چی مال در در کم نو بیا بل خطر پا چی شیرے جی او جی دا مال دا سی شیرے جی دا انسان دا اللہ نا باغی سی خوا فیضا مکل انسانا کل چورتی ہے انسان تا درون تکلیف دا آنا نو بلیما دا آغا تکلیف سے رکول دا پارے اللہ تعالی تی سلی کے اللہ اللہ دا تکلیف سمجھنے لگے جی ہر یہ انسان بانی کی تکلیف راشی مسلمانی اور کافر بھی نو دے وقتی بے اللہ تعالی طرف سے متوجہ شی ثم اذا خولناه بيات ورکو منگتا نعمتا مننا نعمت دفل طرفنا صحت ولا ورکم مال دولت ولا ورکم داتجن ولا ورکم قال ندیوی انما اوتیتیه دی شکارا کری شیدی دا نعمتنا ماتا دا نعمت ماتا را کری شیدی على علم وحاغ علم دو جنا چکم مال اللہ تعالی را کرو آغا علم دا اللہ تعالی پا دی خواه على علم دو جنا علم دا اللہ تعالی نا پا دی خبرا بی انی له اہل چبدیز اہل اللہ کا پتوا زکر مانا دا مانا کہ زی تی جن دن کن داخل کئی اور تالی زکر ندر کئی چھ تین تی جن دے دین دا خبر ہے کہ دا مانا اللہ را کردے تھے دیو دن چھ ماں چھ سلاحیتی نو موجودی ماں چھ استعداد موجودی یو مانا انما اوتی تی ہی دی شکا دا مانا کڑی شہر ما تا علا علم پاغا علم و ہنر تدبیق بل باندی تو ماں سر تدبیر و ماں سر علم و ماں سر ہنر ماں سر خدا ایسا خجری دی دا خو ماں دا کری دی و ماں دا کری دی خلق کوئی کنا مادا کری دی و مادا کری دی اللہ وی مال ودا زور کم و بیا بل طرف تشید ہوئی و خبر ہو رہے ہیں انما اوتی تو ہوں کی دا ہوں زمیر دے کنا مقی نعمتن لے کتو دا تانیس مولنس تا اور دا ہوں زمیر مذکر دے مذکر زمیر مولنس تا نرا جی تھی جنو مانا بدائی کہ انما اوتی تو بے شکا را کرے شود ما تدا انعام نعمت دے انعام دے کنا انعام دا اللہ دے طرف نا احسان دے انعام دا مذکر دے بل هيا بلکې دا نعمتونه اوس په زمين نعمت سره جوړه دا نعمتونه الله تعالی دې دې کوم ورکړي دې فتنه تم دایو ازمائش دې دایو امتحان دې الله تعالی وي دا ارته نظر ته ګورم چې دې سره څه کوي تب په دې کې خپل زندگی څنګه تیرې ساته نمبر راغلي دې ستا نمبر ته موږ ورن ستانه مشران په دې تیر شي دي ولكن اكثرهم لكن اكثر خلق لا يعلمون نفيذ بده خبر باندې چې الله تبارک وتعالى موږ واجب سو سپری دي او دې مال کې نور ما په لږه خبره کوي چې یو انسان دا سوچنه کوي چې دا مالونه دومره خدای پاک را کړی دي دبا د مالونه دي دبا د مالونه دي چې ما سره څه دا سوچا کړی دي ار یو انسان به صادر پړی او هغه د کوم دین اورالیه صادر پړی او دا کوي خدا سوچ یو مې کوي چې الله تعالی دا دومره نعمتونه په ما باندې بارانونه شروع کړی چې صبر اثر کوي دې نعمتونه سره څه کوم دغه صفه ما سره دا ولكن اكثرهم لكن اكثر دا مالداران چې مال دولت ولا الله ورکی لا یعلمون نه پوهیږي چې دا د الله تعالی طرف نه امتحان دی زبب ګرا ورزیدم قد قال الذين من قبلهم دا خبر چې ما کې بیان چې دا کړی هغه کسان چې مخکې دې دینه هغه هم دا چې دا مال دولت موږ په خپل هنر په خپل قابلیت په خپل طاقت او په خپل سوی باندې حاصل کړی دا خبره یې کوله فما اغنى عنهم فذفن قد دینه دا غضب ما هغه مال دولت او اولاد کانو یکتبون چې دې حاصلول ناغ مال بیا مال دې په کار رانه کوي اولادم په کار رانه کوي آزاد دې دفن کړي فاصابهم سیئات ما کسبوا پس اورته دل دې کا سزاګانې د هغه مال چې دې کم کړی دې چې کوم اعمال کړی دا دې سزاګانې او تورې دې والذین ظلموا او کسان چې غیر ظالمان دي او مشرکان دي من هؤلاء دې خلقنا دې خلقو کې کوم کسان ظالمان دي کافران دي مشرکان دي سیئیبهم زردہ چوبرت دیتہم سیئیات ما کسبو سزاگان دا غامالو چی دیتہم آمال کری دی لکہ سندہ چی پخانو خلقو تا سزاگان رسی دیلی دیتہ بوم رسی او رسی دیور تا اللہ تعالیٰ پر غزواتو چی دیا کافران تول کن کپر گردو دی یو بدر چیور سر اللہ تعالیٰ سکر دینا اللہ تعالیٰ ویسی سنی پخانو خلقو سزاگان خلقو دیتہ بوم ربهم وما هم او نبی دی بموجیدین عاجزة کونکی اللہ تعالی لرا سبین اللہ تعالی عاجزة چی دی بہت تفصیل و تفصیل لہا دا اللہ نصد تفصیل دی نشی او لم یعلمو آیا نفوی کی دی پدی خبر باندی ان اللہ یفتت الرزق چی اللہ تبارک تعالی فراخہ چی رزق لمن دا غچار پارا یا شاو چی غوالی تو پو فراخہ دی رزق چی امتحان دی پدی انسان دا خبر بار بار ہو رہے چی سمرم رزق فراخی رازی مال دولت فراخی رازی نو دا انسان تا امتحان کے واقعی شد او چی کم سر امتحان کے واقعی نو تا سخفل مسلم دل تر ماسمان امتحان شروع شدا کی انگم دے دا سال ارن دے یا رزق دا غدر رزق مسلم لگن تا کنا دا چی ویشن دے کنا گھنٹا دا سو گھنٹا آگا سو دا دنیوی امتحان دے تاس پر سکری اگا بل خطری دے چی کم خول امتحان ورکو تاس سمرا منڈے کر لے وہا ہے نو دا مال چی اللہ در کتی امتحان کے واقعی نو دا خل بچی امتحان تا گور اگا دو ڈائم نکری اگا در فکر دے دی خبری چی سار بو پرچے کسی سے بس لکم نو چی کلا ہر یا انسان اللہ تعالی مالدار امتحان کے واقعی نو دل فکر پکار دے یا نو دے پکار چا کڑے دے فکر چا فکر کڑے دے دا فکر بھئی پکار دے ویقدر اللہ تعالی سنگیری رکھ دا غچاخو پتہ بانے دا اطلاع دا اللہ دے طرف نہیں چی دا یار اس کے گئی چی اللہ پہ سنگیرہ والی چکی سری انہیں زدی من دین انہیں دا سے اکڑو انہیں دا سے اکڑو اپلانی در تمک کری یا جلے شکلی سے نیو طرف دین پہ امتحان کے واقعی تو بل طرف تو مخا انہ کی ذالکہ دے شک پدی سیزنی کی یعنی پدی سنگیہ پا فراخائی کے نا آیات انتنا ایلی دا قوم دا پارا یہ امینان چاہ گئی ایمان لوڑی اللہ میں نکا کیا الله يتوفى الانفس الله تبارك وتعالى فبصيرهن حين موتها فوض مرد شاكي دغا بدنونه دغي روحونه دي تتلق فسر الله تعالى والتي لم تمت اور حق روحنهم شحكم شعر مرد جاغي في منامها فوض خوف جاغي كي خوب وقت بيا غم خبسته فيمسك التي الله يسار كي اغرو قدو عليها الموتى كي فسر الله تعالى فهي بان دمرد بس غي اشار شيل ويرسل الاخرى رولي جاب الروح لاجل المصمى تريوني في معلوم بوري ان فی ذلک بشک بدی دلایات دلائل دی را قوم د پاره یو تفکرون چای فکر کوي په معاملې د اخرت کې ان تخذو آیان سبی دی دی مشرکان من دون الله سوا د الله تعالی نه شفا سفارش کوم دي قل یا پیغمبر علی السلام او لو کانوا آیات دی د عاقب لری صدا به زمو سفارش کی اگر کا غیلا یم بکون شیا اختیار نه وی دی څه ولا یاقلون او نقو لری قل یا پیغمبر علی الله شفاعت جميعا حق سفارش الله تعالی ته ټول بغیر دی اجازه تاسو دې چار پار سفارش نشي کولې له ملک السماوات الله د پاره باد شي دا اسمانو نو زما خدا سم ایله ته جاو بیا دې الله ته تاسو راګر ګولې شه وای غاز کر الله کله چې نو واه سي شي دا الله تعالی وحده په دای شان سره چې کنه تنهایی سو پر پر شریک نه ذات صفات ته ايش ما عزت قلوب الذين هم منقضون تنشرون دا کسان لا يؤمنون بالاخره چې دا غي ایمان په اخرت نشته وإذا ذكر الذين وكلت ذكر شدا كسان من دونه سوى الله تعالى نبيان تدير خدايانو إذا هم يستذكرون ذي خشالي لخبن يستذكر فل خدايانو ذكر شتمجد ذي خشالي قل يا پیغمبر اللهم يا خدايا قبولك دعا كما فاطر السماوات پیدا كون كدا اسمانون والارض وزمكو عالم الغيب عالم ببطو باندي وشهادت وفختارو عند تحكم وطبف سليك دين عبادتا فمير زبندگانو قلتو بما طهر مسائله في كانوا فيه يختلفون كريبا في اختلاف كون ولو ان للذين كريبا بار دعا كسان ظلموا چه ظلم کرده ما تمام آغا في ظلاث الارضي تبه تبه مكسي جميعان طول ونسله وجده پشان ماهو ده سرنور لفت دو ده خامقا دیبا بدل ورکیدا من سوء العذاب دانا كار عذاب يوم القيامة ده قيمت پرد وبدا لهم اوقار بشدیتا من الله ده الله ده طرفنا ما حق قیامت اور عذابون و سزاگانی لن یکونو یحتسبون کی دی گمان داغی نکونو وفدا لهم قرب شدیتا سیئات ما کسبو عاقبت دهغبت و حق آمالو کی دی کمکلو انجام براغی ورطا خکرش و حق دهم او احاتبو کی دی نما حق عذاب کانو دیهی کی دی داغی سر یکتازیون خندا کولا فایزا مصر انسان کلی جورتی انسان تدرن تجلیب دعانا بلی مالرا یعنی دغتیم کی دیامات آواز کلی ثم اذا خول الله بأكور فمنغت نعمت النعمت مننا دخل طرفنا قال دي وي إنما اوتيته بشك دا نعمت راكل شهر ما تعالى علم انطاق تدبير و هنر قل بانده يا پا علم دا الله تعالى جزد دي اهلم بل هي الله وي داسن دا سنگا جده وي بل هي فتنتن بل كداس شهر ايه انتحان ولكن اكثرهم لیکن اكثر دي خلق نفوزي جداز من دفار انتحانات تي قد قالها پتا جي سرغيني ودا خبرها قسان من قبلهم في مخير زينو فما اغنى عنهم لرنك دينا عذاب ما حق خبرو كانوا يلسبون چدئكم كل كم عمال دي كل غزاد خطو لرنك فاطابهم ارسد البيتا سيئات ما كسبو سزاگان داغا مالو چدئكم کرو والذين ظلموا آكسان چه ظلموا شرك کرد من هاولاي دي مكي والونا يا نور چكم كاسران دي سيصيبهم زرد جو برسد البيتا سيئات ما كسبو سزاگان داغا مالو چدئكم كل بدر جو تو رسدون اللہ فوقا لقهتم روسدون وما هم بغوجزين نجدية جزتهم كاللا لرا اولم يعلموا آيان فوجدوا ان الله يبسط الرزقه كاللا فراغ سير رزقه من آغتات وشعو كهو غالي ويقدروا تنجد النفي ذلك بشك فدي دوالك لا آيات دلاء الله قوم نفار بي يؤمنون في ايمان رولي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون فدي آياتنا الله تبارك وتعالى ترغيب ورغيب ورغيب ربك چدا مسلمانان تو بے باسی ہر قسم گناہ دے مسلمان نشینی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے حقوق و تبارکی اور دے اللہ تا تو بے باسی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے جدا تو بے کر لے تاستا معلومہ خبر ادا چا اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم دے اللہ تبارک و تعالیٰ اوریدن کے اولدن کے رے یو کرتا تا اللہ تعالیٰ کو گناہوں باندے معاخذ اور درست کی چو سڑے گناہوں کی تاغی باندے اللہ تبارک و تعالیٰ دا مجرم اسی مدل کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ دلوی لی گناہوں معافی ہم کے چو کم کسان اللہ کا توبہ باسی تا ہر سمرا دیر دی گناہ داری تو کروڑی گناہوں دوید نہیں کری تا اللہ تبارک و تعالیٰ دا رحمت اور مغفرت مکتا دا پو کروڑنو کروڑنو گناہونا دیو مسلمان دا پشان دیو کلی دے چھ دے سیلاب مخیطے دی تاستا معلومہ دا یو کلی دے سیلاب مخیطا سے حیثیت لری دغا سے ایک پو کروڑنو باندی یو مسلمان گناہ کڑی دی کچھ دے اللہ تبارک و تعالیٰ تا تو گو باسی دا اللہ نماتی گواری دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا پو کروڑنو گناہونا دے دغا مسلمان معاف کری دا اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرن دے اور بابا اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی پرزونا اور خصوصی رحمت نبی تقبلو بندگان باندے دا ایک چکم اسمہ کی تلسکیشی دا دیکھ بارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې په تمام قران مجید کې د دې آیت شریفه نه ده بل آیت شته چې په دې کې د الله تبارک تعالی د رحمت او وسعت بیان شوی دی چې د الله تعالی د رحمت څومره وسیع دی څومره ډیر زیات دی چې تاسو ګناهونه مسلمان ته الله تبارک تعالی معاف کړي تاسو باندې مدا وحی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې رښتیا دی د ایمان وروړي دی د غزوه احد په موقع باندې د حضور صلی الله علیه وسلم محترم تر حضرت حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دلاسا شهید شوه د باغ وخت کې لا کافر د کافرانو سره د ابو سفیان په کمان کې راغلو او د حضور صلی الله علیه وسلم د محترم تر مبارک د دلاسا شهید شوه او د بیا تښتېدل حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا پسی اطلاعولی گلا چھتے ایمان دولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ایمان دیا و انسان دادتی لی دنیا نے زیاد محبوب ہے دلے دعوت ورکو آتا پسی اطلاعولی گلا نبا وحشی نے حرد ورطوائی چھتے خما بلے اسلام کا رفتا بلکل خبر اٹکتا لیکن اسلام دین کے بعد قوانین داسی دی چھما کا اعتبار ظاہر ہا قوانین اختاری یعنی زما اسلام به نقد لیگی او زما تو بدا نقد لیگی زما منانو صفات کے دارا غریبی سورہ فرقان کے اللذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر چدا اللہ سے رسول شریکان ننیسی ولا يقتلون النفس اللذی حرم اللہ الا بالحق نا حق مسلمان نوجنی ولا يزنون او نزنا کئی ودا سے کسانتا اللہ تعالی مافی کئی ندی وحشید حرب نبی علیہ السلام کا دائت دار اولی گدا چې دغه آیتونو پرانا کې ګور ما شرک کړی دی دا معلومه خبره ده قتل هم زما د لاس شوی دی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ زما د لاس شهید شوی دی او دا بل ګناه هم زما نه شوی دی او الله تبارک وتعالى د مغفرت او د بخښنې د پاره شرطونه دا اوله ګول چې شرک نه کړي قتل نه کړي او زنا نه کړي دا څه کسانو ته زما معافی کوم او حالانکه دا کارونه زما نه شوی دی بیا اعتراض چ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات دا اعتراض چې کوم سړي ته وبوستلا او ایمان راوړو اعمال صالحه وکړل نو د دې کسانو ګناهونه ځکه نه کوسر بدلون دا اعتراض الله تبارک وتعالى چې دا اعتراض وکړل نبی رسول اسلام فقط د دې اطلاع وکړل چې کوم سړي ته وبواسي ایمان راوړي او اعمال صالحه کې الله تبارک وتعالى دغه ګناهونه د انسان ته بیا معاف کړي نو وحشی بیا ور سره شرط لګی چې دلته کوم شرط دا لګی چې عمل صالحا او ممکن دا چې بیا نه کمال ونکم نو ما ته بیا معافي نشي ځکه الله تعالی شرط لګو کوم یو انسان چې توبه وباسي ایمان لري او اعمال صالحه کوي نو دې انسان ته الله تعالی ګناهونه معاف کوي نو دلته کوم شرط راغی دا وایي او ممکن دا ما نه اعمال صالحه نشي د دې مرسته بیا بل آیت ورپسې دا راغی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ګور ورته عجیب منظر دی نبی صلی الله علیه وسلم اطلاع دیږي هغه طرف نه هغه خپل کمی اختیار کوي الله تعالی دا آیت ویلی دی چې ان الله لا یغفر الله بخنه نه کوي د دې خبرې چې څوک شریک ونی سي د الله تعالی سره په ذات او صفات کې ویغفر او معافی الله تعالی ما هغه گناهونه چې د شرک نه سیوا دي لمن هغه چاته یشاء چوغواړي ګوره حکم عام شو چې شرک الله ته معاف کوي د دې نه علاوه چې کوم گناهونه شوي دي هغه معاف کوي خو چاته معاف کوي چې الله چاته وغواړي نو دا وحی ابن حرب بیا ورته وایي چې دلته خو الله تعالی خپل دا مشیت تقوی یعنی چې الله چاته خوښ هغه ته معافي کوي نو پته نه لګي چې الله تبارک تعالی به زما دا معافي خوښ کړي او کدا به د الله اراده نه دلته خو بیا داسې مسله ولګېدله ورپسې دا اعتراض دا اوس چې کوم لستې شي یا عبادی الذین الله تعالی خطاب کوي او خبر کوي خود چا سره خبر کوي سوچو کوي الذین اسرفوا دا کسان سره چې دا غي نه جرمونه شي دي الله تعالی آواز نه کوي چې او عالم الله آواز نه کوي چې او مؤمن الله آواز نه کوي چې او فلان او او فلان او آواز چې کوي هغه مجرمانو بندګانو ته کوي چې و سما هغه بندګانو چې تاسو نه جرمونه شي دي ګناهونه در نه شي دي تاسو د الله د رحمت نه نه امید کوي نه سوچو ته الله چاته وي ماوتا دي ګناګاران سره الله خبره کوي چې تاسو نه کړل ها ګناهونه ولې نه شي لکن قل افراد پر کرولو مغناہو نستاس نولی نیشی لا تقنطو من رحمت اللہ تاسو دا اللہ دا رحمت منا امید رکھے گئے ما اس ما تاس دا مثال بیان کر چې زمونږ استاد د ګناهونو مثال د زد او د چاډو د دې پیډه ده او د الله تبارک تعالی رحمتونه او مغفرتونه دا دریاونه او سمندرونه دي د لاو د سمندر مخه ته تلې بالکل وګریږي نه الله وايي زما بندگانو جرمونه د نشي دي پرامه ده زه تاسو نه په غوږ نه ورکوم چې دا ګناه دی ولې کړې ده تاسو پر اپو کې تاخير کې دی چې راشه ما ته توبه وکړه او زما ته توبه قبول کړې سوال قطعا ناراضي کله چې د لاس قران استل چې و الله تاسو لفظ د الله رسول دی ما ورته معافي مخکې کړې ده الله شان ده ان الله يغفر الذنوب جميعا الله تعالی ټول ګناونه معاف کوي دلته ور سره نه شرطونه هیڅ هم نه دی ویلي ولې الله تعالی ټول ګناونه سکي معاف کوي ټول ګناونه او الله تعالی غفور الرحیم دی چې کله دا آیت راغی دا لومړی چې ما ته مولسته ندی وخت حشیر نه هر واشیر نه هر نبی اسلام ته الله تعالی معاف کوي دا عبد سره کوم او ایمان راولم سو کی تاسو ته دا څنګه مکالمه د نبی رسول الله د دې په نس کې او دا الله تعالی څومره مون سره احسان وکړي چې او زما ګناګارانو بندګانو ګناګارانو ته आवाज کوي دا نوې موږ گزارو دا نوې حاجیانو دا نوې اورو جگارو بلکې आवाज څه کوي مجرم ته کوي چې تاسو نه جرمونه شوی دي زما د رحمت نه نه ده کېږي نو دا الله تعالی د رحمت نه نه دې ګور یاد ساتي کفر دی ښا نور آیتونه راغلي دي هر څومره هم کوي انسان نه ګناهونه شوی دې الله تعالی ته توبه واسي کبیر فرض دا توبه ما تک نه بیا الله په غور نور کوي یعنی ګناه ته نه اوسه بیا دې توبه واسي کبه یو زغس کې شل زل توبه دې ما تکي سل زل دې توبه ما تکي خدای دې الله تبارک وتعالى ته توبه واسي الله تعالی ټول ګناهونه معاف کوي ته دې مطلب وخت اندانه دي چې کله الله تعالی دې ټول ګناهونه معافي کوي زمونږ دې جرأت راشي او دا الله نافرمانی دې کړنا ګوره مسله دا ده چې دا الله تبارک وتعالى دې طرف نه موږ مجرمانو ته د معافی اعلان کیږي چې تاسو توبه وکړئ زمو معاف کوم نو بیا دې وفاداری نه ښه ده چې د ګناه خواته موږ نه ځو وفادار هغه کسان دي چې هغه ته کله د معافی اعلان وشي بیا هم دوی مخالفت او ګناهونه نه کوي دا د وفادار خلکو سره شعار دی او دا نه ښه ده نو پر یاد ساتئ چې دومره لوی رحمت په امید باندې به وسړی جرأت په ګناهونو کې قطعا نه کوي چې کله دې په نورو ګناهونو کې جریر ګرځي مونږ استاد مخې ته زمونږ اصلاف صحابه کرامو نمونی موجود دي عمده نمونی دي ګوره د بدر په موقع باندې چې درې سوه دیارلس صحابه کرام بے اصلحه وجنګېدل او الله تبارک وتعالى دوی له فتح ورکړه او د دې ایمان وجنګېد په دغه موقع باندې دا الله تبارک وتعالى د طرف نه څه اعلان راځي اعملوا ما شئتم تاسو چې څه وقته کوي قد غفرت لكم ما تاسو ته وکړه د دغه 313 صحابه په باره کې راځي چې اعملوا ما شئتم د دې نرسته چې تاسو هم څه وایو ته ځکه په داسې موقع تاسو زما د پیغمبر سره مدینه کې مرسته وکړه په میدان ودیږي الله دې طرف نه عام اعلان راځي قد غفرت لكم ما تاسو ته معافي کړې ده قران کې آیت راغی عفد بدرین صحابه کرام وشوا لیکن آغا صحابه کرام چه اغیت اللہ تعالی دمر لویا پروانا ورکڑی دا دا گناہ پا غال حقی ندی تلی گناہ طرف تا بنتلل دا مطلب ندی چه اللہ من تا معافی تو امون دا اللہ تعالی خوش بغاوت کو عشر مبشر تاسو پی جنے لس صحابه کرام چه اغیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر دی جنت ورکڑی دی دا خوش مخامخی و تداثیر ایسے دیر تا زیر دی جنت کی اغه لوی صحابه کرامو کې تاسو ته خپل خیر به معلومي اغه نه چرته ګناهونو طرف ته بدل دا مطلب نو چې اغه ته د جنت زیر ورکړې شه نه دی چې اسه کې ګناهونو باندې جرأت کوي نو مثلا دا چې دا آیت زمونږ استاد د پاره په تمام قران مجید کې جی د امید چې دا کنه د امید بس یو غوړه زمون په لاس الله تعالی راځه امید دې خبرې کوي چې الله به زمون ګناهونه مونږ ته معاف کوي او شرط پکې دا دي چې حقوق له بار نه معاف کوي وقیر سے تاسو دا خبر کو چې الله تعالی خپل حقونه معاف کوي هر څومره قصور تا کړی دی خدای د تماشې کې دلته اعلان دی لیکن پر دې حق الله تعالی قطعا معاف کوي نه نو پر دې حقوق هم سلام علی منا چې یاد ای دی وشي یاد اغې نه معافي وغوښتې شي ورته وکړي چې دا حق ستا زما په ما باندې دی ما ته تماشې دا نو اول دا آیتونه بیانېږي واضح دا لکه څنګه چې شاینې ګل بیان شو یا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ګن کا سانګان دا غین دا جرمونه شویو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وړاندې ایمان اظهار کول او دا غم ور سره چې اصل نه دا ګناهونه زموږ په ذمہ باندې پاتې شي دا آیتونه راغلل او مکمل هغه ته قدس یعنی خال یقین حاصل شوی او غی دا ایمان نور لکه باز عبد الله بن عباس رضی الله عنہ دا شان نزول بیان کړل نو اول آیت څه به دا مسله ده او ورسره ورسره الله تبارک و تعالی دا وی چه تاسو بدا اللہ تعالی احکامو تا غالق دے خواه اللہ تعالی احکامو تا بغالق دے دا اللہ دا احکامو نا بتاسو سر تاو وینا او قرآن مجید چه کم خیستا احکام تاسو بیان کری دی اغیبانی بتاسو عمل کرده همیشه نا پارا پا هر دائی که دا مسلوی چه منگل تاسو با دا قرآن تا احکامو بانی عمل کرو پیغمبر علیہ السلام چه سمون تا بیان کری دی تا اغیبانی با منگا عمل کرو دا دین عروس تا بیان اللہ تعالی دا کافران و حضرون ختمی چه ما قرآن رولی دلو ما پیغمبر رولی دلو او تاسو نے تدی بانی خطوی کرے دی دا پارا چه دا قیمت کرد بانی تاسو سا بانی نکوئے یو بانا با دا قیمت کرد دی خلق دا کولا چه گورا کما قرآن نگرا لگلے پیغمبر نگرا گلے نتاسو بدا خبر اکولا چه اللہ تعالی تا چرتا تا منتا پیغمبر اور کتاب را لگلے نمان بدا سی دا سو اللہ تبارک و تعالی پیغمبر رو لگو کتاب را گئے کہ کتاب بیان وقت و اقوال شوید ان کی گی سیبا دین عرص کی چاہتا ان دا حضر نشتا چه دا قیامت پر از باندی ہوئی خدای خبر نم دل خبری دو حضر اللہ تبارک و تعالی ختم کو او دیما خبر ادادی چه او سڑیخ پلے او کار نشی کولے نو بس تقدیر باندی ورونتے تھی او یرا زمان پا تقدیر کی دوئی ستا پا تقدیر کے حر سے کی دی خود انہی کو اعمال و کوشش پا تقبل کئے کنا بکئے او گوڑا کہ اللہ تعالی ما تا ہدایت کرے وے زمان تقدیر کی زمان ہدایت وے نو تازی برو خود زمان تقدیر کی دہ سے نشتا ودا بانی نشے کولے کتاب راغلو درتے وضاحت کرے دے اغین عرص بیا سم لاسل او تقدیر تا نسبت کول تا بی بنیادی دی تدی بہت سیوانتم او یا دابو وے کیرا چکل آغا عذاب دیوی نی دیوی خدایا کہ یو زد سل بیا دا منگا دنیا تا وے نو منگ بنے کا عمال کرو اللہ وی دمرا عمر نی در لدرکو پوہ نی در لدرکرا ہر سستا مخی ترالل فدی کتا نی کا عمال نکلو نیچے تو اس بیا دا واپس ہے اتنا سوال زمانہ کہی چھے مایو زد بیاو لی کا نی کا عمال کن دا بی بنیا دا خبر دی پدی باندی اللہ تبار کو تالا را دنے کئی او بیا یو منظر بیانی دا بدحالے دا کافرانو چه دا تیر مخونه به انسیلی دا قیامت پر از بانده دی سر بسکی دی دا غل جو بدحالی بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زماد طرف نیلانو تا یا عبادی اے زماد بندگانو اللہ واس زماد بندگانو سو کوئی او سیرہی وزیر اعظم سے سمانو وانس کو صدر سے صدر وزیر اعظم باندې خوشاله کی راشه په دې خطاب خوشاله چا چې دا خبره سوق کوي چا سره کوي الله تبارک تعالی وای او سما بندگانو حکم بندگان الله تعالی یا دی دا مونږ ته نوې چې او موږ گزارو او جدارو بلکې الذین اسرفوا هغه بندگان زما اسرفوا چې زیاتې کړې دې په ګناهونو کول سره علا انفسهم وقبل زانو باندې قصور دې شوی دې جرمونه دې شوی دې ګناهونه دې شوی دې نو دغه ګناهګار سره الله تبارک تعالی خطاب کوي چې زما ګناهګارو بندگانو لا تقنطوا تاسو نو امید کېږئ ما من رحمت الله دې رحمت دا الله تعالی نه دا الله رحمت نه نو امید کېږئ ما ولی دا الله تبارک تعالی دې رحمت په وړاندې تاسو کروڑونه ګناهونه هم صحیح حیثیت نه لري هیڅ نه لري ان الله تعالی یغفر الذنوب